جو کچھ کر رہا ہوں وہ اس صلہ رحمی سے اعراض نہیں، مجھے تو حضور کے اقربا کے ساتھ صلہ رحمی، اپنے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میں اس وقت جو کر رہا ہوں اس میں میرے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل جی. وقد نشأت إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف قبيلة طي رہنے والا تھا، وہاں کسی کو قتل اس کے باپ نے قتل کر دیا، پھر وہاں سے بھاگ کر مدینہ آ گیا، قبائل بن نذیر سے اس کا رقت ہو گیا، ابن ابل اس کے بعد میں شادی کر لی، اور اس کا یہ بیٹا بہت زیادہ ان میں مقبول ہو گیا. یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرتا اور مسلمانوں کے خلاف کفار کو برنگیختہ کرتا تھا. جب اس کی رارسانی زیادہ بڑھ گئی تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا کام تمام کر دے. قبیلہ اوس کے لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور محمد ابن مسلمہ وغیرہ جا کر رات میں اس کا کام تمام کر دیا. یہ واقعہ ربیع الاول سن 3 ہجری میں پیش آیا ہے. ذکر ہوئی مستعدی رحمۃ اللہ تعالی، یہ نہ سمجھنا چاہیے نعوذ باللہ کہ حضور نے رات میں اس کو قتل کیا اور اس پر یہ اشکال ہے وہ اشکال. بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا، آپ کے خلاف فتنہ انگیزی کرتا تھا، اور ایسے کہ تینوں کا خاتمہ کر دینا دنیا کے تمام عقلاء کا متفق علیہ فیصلہ ہے. کوئی بھی ایسے فتنہ گڑھ کے باقی رکھ چھوڑنے کا قائل نہیں. اللهم اغفر لنا ارحمنا شيخنا وعلمنا ما لدنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا من الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت. اما بعد، من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله آج اللہ اور رسول اللہ رسول کو ناراض کیا. فقام محمد بن مسلمہ ناراض کیا، اے بإيذائه رسوله. فقام محمد بن مسلمہ فقال يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ قال نعم. قال فاذن لي ان اقول الشيء. قال نعم. اس سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی کسی کو بہت زیادہ غیر شرعی اذیت پہنچاتا ہے اور اس اذیت کا ضرر اسلام و مسلمین تک پہنچتا، تو اگر کوئی مفسدہ نہ ہو اس کا قتل جائز ہے، اور اگر آدمی قتل کرے اور اس کے بدلے میں لاکھوں جانیں تلف ہو جائیں تو پھر ایسی جگہ صبر ہی کرنا مناسب ہے. فأذن لي أن أقول شيئاً. قال فرمایا اس کو کچھ بولنے کی اجازت دی جائے. فرمایا بول. یہاں پر سوال یہ ہے، ظاہر ہے کہ محمد ابن مسلمہ نے جس کلمے کی اجازت لی تھی اس کلمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص مضمر ہوگی. جب ہی تو آپ کا دشمن کرنے والے کی بات پر اعتماد کرے گا اور اس کو اپنے پاس آنے کا موقع دے گا، اور اللہ کے رسول کی تنقیص نہ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجازت دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صاحب حق بن کر اور صاحب حق کو اپنے حق سے دستبردار ہو جانے کا حق ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ رسول اللہ کی تنقیص کفر اور حضور کفر کی اجازت نہیں دے سکتے. بعض علماء نے اس کا جواب دیا کہ اکراہ کی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو کلمہ کفر کی اجازت ہے, اور یہاں یہ صورت پیدا ہو چکی تھی, اس لیے کہ اس شخص کی ریشہ دوانی کی وجہ سے حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں کے ناکوں میں دم آ گیا, جان کے لالے پڑ گئے جن لوگوں کو اس نے بھڑکایا, وہ مسلمانوں کے قتل اور ہلاک کی تدبیریں کر رہے تھے. ایسے وقت میں انسان کو کلمہ کفر کرنا جائز ہو جاتا ہے, لیکن اشکال یہ ہے کہ یہ وہ اقرار نہیں ہے جہاں کلمہ کفر کی اجازت ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اقرار اس وقت معتبر ہوگا جب فاعل قادر ہو, مقول لہو عاجز ہو, اور جس چیز کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہو وہ فوری ہو, اور اس شخص کا اس سے بچ جانا ممکن نہ ہو. یہاں کوئی بات بھی یقینی نہیں ہے, اس لیے تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصلاً آپ نے تعریض کی اجازت دی تھی, ایسے کلمے کہنے کی اجازت دی تھی جس سے کوئی پہلو تنقیص کا نکلتا ہو لیکن نہ قائل کی مراد ہو اور نہ ہی اس کا مقصد تنقیص ہو بلکہ اس کے صحیح معنی ہو. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے جیسا کہ آگے وضاحت کی جائے گی. اسی لیے علامہ کمال الدین ابن سملکانی اور تاج الدین سلکی نے اسی جواب کو اختیار کیا ہے. یہ لکھ کر بحث مجھ کو دو. چلیے, ارے کم وقت لکھ کے کیوں نہیں دیتے ہو تم, یہ تھوڑے ہیں سارے, یہ سب لکھے ہوئے ہیں جوابات شراح شراح کی کتابوں میں, لیکن بعض انداز ایسا اللہ تعالی کی طرف سے آتا کہ اس میں معانی ہوتے ہیں. چلیے, وَإِنَّمْ قَدْ أَنَّانَا, یہ آدمی ہم سے صدقہ مانگتا ہے اور اس نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا. وہ تو یہ سمجھا کہ یہ لوگ ان سے اکتا گئے ہیں, حالانکہ ان کی مراد یہ تھی کہ انہوں نے ہم کو ایسے اعمال و اشغال کا مکلف قرار دیا جو بعض وقت ہمارے نفوس کو گراں گزرتے ہیں, اور یہ ظاہر بات ہے کہ نفس کو تو بہرحال اعمال سے مشقت ہوتی اور گرانی گزرتی ہی ہے, اور یہ بھی تو صحیح بات ہے. اور نیز صدقہ کا سوال ہی تو کہا تھا, جو سچی بات تھی, حضور صدقہ لیتے تھے لیکن کیا اپنے لیے لیتے تھے؟ امت کے لیے لیتے تھے. ہر بات اپنی جگہ صحیح تھی. چلی, یہ ایک مستقل چیز ہے. وہ سمجھا کہ صدقہ مانگ رہے ہیں, مال کی کمی ہو گئی ہے, اس لیے قرض لینے آئے ہیں تاکہ صدقہ دیں. اس نے اس کو اس سے جوڑ لیا, حالانکہ صحابی کی مراد الگ تھی, ہر ایک چیز الگ الگ ہے. وہ ہم سے صدقہ مانگتے ہیں, ایک مستقل چیز. قد عنانا, ہم کو مشقت میں ڈال دیا ہے, یعنی ایسے اعمال کا مکلف کر دیا جو ہمارے نفوس کو شاق ہیں, ہمیں جہاد میں جانا پڑتا ہے, ہمارا جی نہیں چاہتا ہے, اور ہم آپ کے ہاں قرض لینے آئے ہیں. ہر جملہ الگ الگ تھا. اس نے سب کو مربوط کر کے ایک نئے معنی پہنا لیے, اور یہ سمجھے کہ یہ لوگ ان کی صحبت سے اکتا گئے ہیں. اس لیے کیا کرتا ہے, سنو, قال لتملنہ, اور زیادہ اکتاؤ گے, ابھی کیا دیکھا ہے. چلیے, وحدثنا غیر مرتین, یہ مقولہ سفیان بن عیینہ, سفیان ابن عینہ کہتے ہیں کئی بار ان سے عمر ابن دینار نے یہ حدیث بیان کی تو وسطن وسطین کا لفظ نہیں ہے. چلیے ہماری عورتیں تجھے دیکھ کر کے تیری طرف مائل ہو جائیں گی پھر ہمارے گھر کا کیا ہوگا. چلیے لڑکوں کو اگر ہم رہن رکھتے ہیں تو ہم کو ہار دلائی جائے گی. چلیے لاما تو کہتے ہیں زرا کو لیکن سفیان نے اس کی تفسیر زرا ہتھیار سے کر دی اس لیے امام بخاری نے اس پر رحم السلام کا ترجمہ منعقد کر دیا. میں نے کتاب الرحم میں کہا تھا کہ کعب بن اشرف کے قتل کا مسئلہ کتاب المغازی میں مستقل عنوان کے تحت آ رہا ہے وہیں بیان ہوگا. وہی جگہ چلیے عمر بن دینار کی روایت میں جملہ نہیں ہے غیر عمر کی روایت میں یا تو یہ کہانی تھی اور یا حدث تھا. بعض وقت بغیر کہانت کے اس طرح کی بات دل میں آ جاتی ہے. ہمارے نواح میں ہمارے بالکل بچپن میں ایک غیر مسلم کے یہاں ایسا قصہ پیش آیا تھا. ٹھاکر تھا اس کی شادی ہوئی تھی رات میں اچانک اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا. اس کی بیوی نے پکڑ لیا کہاں جا رہے ہو کہ مجھے ابھی آتا ہوں کہ نہیں میرا دل کرتا ہے نہیں مانا. باہر نکلا اس کے دشمن بیٹھے ہوئے تو نہیں ختم کر. چلیے شریف آدمی کو تو رات میں اگر بلن چلانے کے لیے بھی بلایا جائے تو آ جائے گا. یہ بیچارے تو قرض لینے آئے ہیں. چلیے محمد یوگ کھیلو محمد داخل کر لیا محمد ابن مسلمان نے اپنے ساتھ رجو لین دو آدمی بچوں کی رجوع. چونکہ بیچ میں غیر عمر کے الفاظ آتے رہے اس لیے جب وہ الفاظ ختم ہو گئے تو آگے عمر کے الفاظ شروع کرنے کے لیے ان کے نام کی تصریح کر دی. چلیے عامر بن دینار کی روایت میں تو جا ماہو برجن نہیں تھا لیکن غیر عمر کی روایت میں تین آدمیوں کا نام تصریح کے ساتھ آیا. چلیے اب چونکہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے روایت کا اس لیے پھر فال عمر جا ماہو برجن دوہرایا. چلیے علم بشاری میں اس کا بال پکڑوں گا. چلیے وہ ین پاہ من بری ہوتی اس سے خوشبو مہک رہی تھی. چلیے آتر سید العرب اسی طرح سے ابو زید مروزی کی روایت میں واقع ہوا ہے. قاضیات کہتی ہیں وہم ہے ثواب اکثر روایت کی روایت ہے اس میں آتر و نسائل عرب واقع ہوا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے لفظ سید محرف ہو کر نساء بن گیا اور اگر یہ لفظ محفوظ ہوتا تو کہا جاتا ہے مضاف محذوف ہے. تقدیر عبارت ہے آتر و نسائے سید العرب اور سید العرب سے اپنے آپ کو مراد لیا. چلیے لیکن اگر ایسا ہوتا تو کسی روایت میں تو اس طرح واقع ہوتا. چلو رائے یہی ہے کہ نساء کا لفظ محرف ہو کر سید بن گیا. چلیے ویقال سلام ابن ابی الحقیق کان بخیبر ویقال فی حسن لہو بارض الحجاز. جیسے کعب بن اشرف دشمن اسلام و مسلمین وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور اسلام مسلمین پیغمبر اسلام کے خلاف کفار کو بھڑکاتا تھا، ایسے ہی ابو رافع عبداللہ بن حقیر یہودی بھی انہی صفات کا حامل تھا، اور اسی نے جنگ احزاب میں گھوم گھوم کر اشعار پڑھے، عرب کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور بھڑکایا۔ اوس و خزرج انصار کے دو قبائل تھے، دونوں میں مقابلہ چلتا رہتا تھا، اگر ایک قبیلہ کوئی اچھا کارنامہ انجام دیتا تو دوسرا سوچتا ہم کو بھی اسی طرح کا کام کرنا چاہیے۔ کعب بن اشرف کو اوس کے لوگوں نے قتل کیا تو خزرج کے لوگوں نے سوچا ہم کو بھی کسی ایسے ہی دشمن رسول کا کام تمام کرنا چاہیے۔ انہوں نے خدمت عالی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا دشمن ابو رافع ہے، اس کے قتل کی اجازت دیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کا قتل بالاتفاق کعب بن اشرف کے بعد ہوا ہے، کب ہوا، کس سن میں ہوا، اس میں چار اقوال ہیں یا تین اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں رمضان سن چھ میں، بعض ذوالحجہ سن پانچ بتاتے ہیں، اور بعضوں نے رجب تین بتایا ہے۔ بہرحال اگر تین کا قول لے لیا جائے، جب بھی اس کا قتل کعب بن اشرف کے بعد ہے، کیونکہ کعب تو ربیع الاول میں قتل ہوا ہے۔ کانا بخیبر، یہی اہل سیر کی روایت میں معروف ہے۔ ویقال فی حصن له بارض الحجاز، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے قلعے میں رہتا تھا جو ارض حجاز میں تھا، یہ روایت الباب میں وارد ہے، لیکن غیر معروف تھا، اس لیے بخاری نے مقالو سے اس کو تعبیر کیا۔ ممکن ہے کہ اس کا حسن ارض حجاز کے ختم پر ہو اور اس کے بعد متصلن خیبر شروع ہو جاتا ہو، اس لیے کانب خیبر بھی کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ اس کا سارا کاروبار خیبر میں تھا، اور بے ارض الحجاز بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ مکان ارض حجاز میں بنا ہوا تھا۔ وقال الزهري وهو بعد كعب بن اشرف، وهذا متفق عليه. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا يحيى بن عمرو قال حدثنا ابي زايد كان ابي ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راح الى ابي رافع فدخل على عبد الله بن عتيق بيت الله وهو نائم فقتله. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل بن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع اليهودي رجال من الانصار وہ یعین ہو، جو آپ کو تکلیف پہنچاتا آپ کے خلاف اشار کرتا، وہ یعین والے آپ کے خلاف لوگوں کو اکساتا۔ سر جانور چلے وہ متعلق فل بواب، اور بواب کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا کروں گا۔ بیٹھ کر کپڑا ڈھانک کر ایسے ہو گئے جیسے کوئی پیشاب کر رہا ہو۔ چلیے الغالیق علی ودن، اغالیق غلق کی جمع ہے، بالغین المعجمہ، جس کے معنی ہے مفاتی، اور بعض نسخوں میں اعالیق بالعین المهملہ، اس کے معنی بھی مفاتی، علی ود، اور دوسرے نسخے میں علی ود، دونوں ایک ہی ہے، تا کو حذف کر کے دال کر دیا گیا اور دال کو دال میں ادغام کر دیا گیا۔ اس روایت میں ہے کہ کیل پر ڈال لٹکا دی، لیکن یہی روایت پہلے آ چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ تاقچے میں رکھ دی، ممکن ہے تاقچے میں کیل لگی ہوئی ہو، اس کیل پر لٹکا دیا۔ چلیے اقالی کا مفرد اقلید ہے، کنجی۔ چلیے کان یسمر عندہ، راسا کا قاعدہ ہے، لوگ ان کے پاس آ کے قصے کہانی بیان کرتے ہیں تاکہ آسانی سے وہ قصوں میں غرق ہو کر سو جائیں۔ چلیے حلالی جمع ہے، اس کا مفرد علی، یا والا خانہ۔ کلما فتحت بابا اغلقت علی من داخل، جب میں کوئی دروازہ کھولتا تو اندر سے بند کر لیتا، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے براق کئی بالا خانوں کے اوپر رہتا تھا اور ان کے نیچے سے مختلف دروازے تھے، لیکن آئندہ روایت میں آ رہا ہے فعمت تو الى ابواب بیوتہم فغلقتها من خارجین، میں نے ان کے ابواب بیوت کو باہر سے بند کر دیا، غلقتها علیہم من داخلین، ممکن ہے یہ کہا جائے دونوں باتیں ہوں گی، پہلے تو تیرے کے نیچے کے حجروں کے دروازے باہر سے بند کر دیے اور پھر ابو رافع کے پاس پہنچنے کے لیے جب اوپر جانے لگے تو نیچے سے دروازے بند کرتے گئے تاکہ کسی کو حس و حرکت محسوس ہو تو پہنچتے پہنچتے اپنا مقصد پورا ہو جائے، لیکن مجھ کو یہ روایت مرجوح معلوم ہوتی ہے، بلکہ پہلی ہی روایت راجح ہے اور وہی دوسرے اہل سیر کی دوسرے طریقوں میں بھی وارد ہے اور اہل سیر کے بیان سے بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے، نوکروں چاکروں کے دروازے باہر سے بند کر دیے تھے تاکہ اپنا کام پورا کرنے سے پہلے پہلے کوئی آسانی سے نہیں پہنچ پائے، وانا دہش اور میں گھبرایا ہوا تھا، چلیے یہ جملہ جو ہے مشکوک سا لگتا ہے، تلوار انہوں نے ماری اور یہ باہر آ گئے اور پھر نکلے، کیا اتنی دیر میں رافع اٹھ کر اپنے گھر ابو رافع اٹھ کر اپنے گھر والوں کو جگا نہیں سکتا تھا؟ اندازہ یہ ہے کہ اس لفظ کی تعبیر میں کسی راوی کو ظہور سا ہوا ہے، والغیب عند اللہ، چلیے ثم وضعت الزبیب السیف فی بطنہ، اسی طرح یہاں بخاری شریف میں واقع ہوا، امام خطابی کہتے ہیں بظاہر اس میں تحریف ہے اور ثواب ذبت السیف بالضائل مشاللہ ہے، اور ذبت السیف سے مراد حرف و حد السیف ہے، اس کی جمع ذبات آتی ہے، آپ خطابی کہتے ہیں زبیب کے یہاں کوئی معنی نہیں کیونکہ اس کے معنی تو سیلان الدم عن الفم ہے، لیکن قاضی عیاض نے مشارق میں لکھا ہے کہ اس کے معنی حرف و طرف السیف ہیں، اسی طرح ابو مسلم مدینی نے جبان سے نقل کیا ہے کہ سبھی اس سیف سے مراد طرف السیف ہے، فن کسرت ساقی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، آئندہ طریق میں آ رہا ہے فن خلعت رجلی، میرے پاؤں اکھڑ گئے، اور کتاب جہاد میں فوتت رجلی، میرے پاؤں میں موچ آ گئی، حافظ ابن کثیر حافظ ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں سبھی ہو گیا ہوگا، اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے وہ تیت یدوہ، ممکن ہے کہ یہ وہم ہو اور ممکن ہے کہ یہ بھی ہو گیا ہو، کا حافظ ابن حجر وغیرہ نے اسی طرح کی تقریر کی، میری اپنی رائے یہ ہے کہ سارا اختلاف ابو اسحاق سبیعی سے چلا ہے، ان کے الگ الگ تلامذہ الگ الگ الفاظ نقل کرتے ہیں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ابو اسحاق سبھی بعض وقت حدیث کے الفاظ مختلف الالوان نقل کرتے ہیں، یہاں پر بھی یہی صورتحال پیش آئی ہے، اور ایسے اختلاف کے موقع پر اگر ہم قاعدے پر عمل کریں تو اسرائیل کی روایت یعنی فن کثرت ساقی کو ترجیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ابو اسحاق کے تلامذہ میں سب سے احفظ سمجھے جاتے ہیں، لیکن مجھ کو طبعی طور پر یہاں راج فوسعت رجلی معلوم ہوتا ہے، جو زکریہ کی روایت میں واقع ہوا ہے، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ عبد الرزاق نے معمر زہری رضی اللہ عبد الرحمن بن کان مالک مرسلن جو حدیث نقل کی، اس میں فوسعت رجلہ وقتاً منکرن واقع ہوا. اسی طرح سے ابن اسحاق نے بھی عن زہری رضی اللہ ابن کعب روایت مرسلن نقل کی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی اس روایت میں تو ابو اسحاق کے تلامذہ میں اختلاف ہو گیا، اور جب ہم اس سے باہر دوسری روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو زکریہ کی روایت راجح معلوم ہوتی ہے، یعنی فہو سے اتری میرے پاؤں میں موچ آ گئی. چلی پامن نائی نائی موت کی خبر کا اعلان کرنے والا. چلی بکل تم نہ جا، بھاگو بھاگو، سمجھے اے انجن نجا، اسرعو جلدی کرو. چلیے امیہ، یہ دست شفا تھا، یہ اعجاز نبوی تھا، اور اس کا اس طرح کا اثر اللہ کے نبی کے بعد امتیوں کو بھی حاصل ہوا. حضرت اقدس مولانا عبد القادر راجپوری کے ایک مرید تھے، بواسیر کی تکلیف میں سخت مبتلا تھے اور پریشان تھے. حضرت اقدس باہر بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے، وہ سامنے سے گزرے، حضرت نے بلایا اور وہ کھڑے ہوئے، اور حضرت نے یوں کیا اور فرمایا جاؤ دیکھو کسی سے ذکر نہ کرنا. ان کا نام بھی لوگوں نے مجھے بتایا تھا، میں بھول گیا، سمجھے کہ نہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے یہاں ایک کینسر کے آدمی گئے، اور حضرت نے دو تین مرتبہ ان کے گردن پر ہاتھ پھیرا، فرمایا جاؤ گھر. سارے ڈاکٹروں نے کینسر کا آپریشن تجویز کیا، اور وہاں دو تین مرتبہ ہاتھ پھیرنے سے اس کی جڑ ختم ہو گئی. چلیے جیسے تم لوگوں کے سر پر کوئی ایسا بزرگ ہاتھ پھیر دے اور تم سارے لمبا لیٹ کمپنی میں داخل ہو جاؤ، کی کیا چیز ہے؟ بس ایک کمپنی ہے جس کے لیبر حاجی شاہ میں اور جیسے شہر خموشہ میں آباد میں. چلیے جب کئی بچے ہی انجام، باری لگ رہی ہے باری، اور کسی کو کاغذ نہیں دیا گیا ہے، رب اوپر ہے، اس لیے کوئی اپنی یقینی موت نہیں جانتا. اجمالاً کسی پہ کش ہو جائے تو اور بات ہے، تفصیل اور ایک دم عین وقت کی حالت بہت پہلے نہیں ہو، مخصوصہ بعض وقت بالکل وقت قریب ہوتا تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، تو احوال ہوئے. بہت سے عوام مریض بھی کہہ دیتے ہیں کل ہم کا، میری والدہ کے یہی اوپر کہنے لگی کل کا. چلیے الفاظ اسی طرح کے تھے، کل ہم یہاں نہیں رہیں گے، نانی سے کہا تھا. سب ہوتا ہے، بچوں قریب ہو جانے کے بعد تو آدمی کا اندر سے دل جو ہے وہ اور طرح کا ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مرنے والا ہے. جیسے فرض کرو اگر تم میں سے چار چھ مرنے والے ہیں، ان کی کیفیت الگ ہو جائے گی. مجھے ایک شخص بیمار ہوا تو کبھی اپنے کو بیمار نہیں کہتا تھا، پھر اپنے بھتیجے سے کہتا ہے آپ میں بیمار معلوم ہوں شاید اگلی وہ اور ہی کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں جتنا کرنا ہو جلدی کر لو, جتنی کلمے پڑھنی ہو جلدی پڑھ لو, معلوم نہیں کون سے سانس پر اس تار کا رخ بدل جائے, اس کی گرفت کمزور پڑ جائے. چلیے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے, درود شریف استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريك قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عبد في ناقه معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال كم سے كم بچوں دو چار رکعت نفل اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو. بعض لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں بالکل واقعی بچوں مانتے ہی نہیں. بچو بچو اس سے بچو. حضرت رحمت اللہ علیہ بات فرماتے تھے بازا بازا بڑا سڑا ہوا آدھار ہے. حضرت کو تو بہت کش ہوتا تھا. کوئی آدمی اگر بدنظری کا آدمی ہو یا ایسا ویسا حضرت کو فوراً کش ہوتا تھا. چلیے ایک صاحب بدنظری کر کے پہنچے فرماتے ہیں کیا کالت نے رکھا ہے اللہ بڈھے کو دیکھو نظر ڈالنے کی ظلمت چہرے پر دیکھ لی اور فرماتے ہیں کیا کالس مر رکھا. چلیے سب کا یہی حال ہے ناظرین صاحب. ایک صاحب نے کوئی ایسی حرکت کر دی بہت ناراض ان کے اوپر, وہ ان کے خاص آدمی اتنا ناراض اتنے ناراض تھے کوئی حل نہیں. مگر حضرت بہرحال حضرت تھے, پھر حضرت نے اپنی قوت قلبیہ سے پتہ نہیں کیا کرتے ظاہر نہیں کرتے تھے ناظم صاحب کی بات کو لیکن کرتے تھے. فقال لقد معذ الله ابن عتيق لم كسوا انتم حتى انطلقا فانظرا قال فتلطفت انا دخل العشره ففقد حمارا لهم قال آپ کی آواز صاف نہیں ہے. ذرا صاف پڑھیے, صرف قانون جاننا کوئی چیز نہیں, آواز صاف ہو حروف صاف ہو. چلیے فخرجوا بقبس يطلبونه. چلیے فتحاتن, وہ بیماری جس کی وجہ سے مریض کو بستر پر قلب کیا جائے یعنی کروٹیں دی جائیں. بعضوں نے کہا یہ قلاب ملقاب سے ماخوذ, یہ ایک بیماری ہے جو اونٹ کو لگ جاتی ہے اس کے قلب کو پکڑ لیتی ہے وہ مر جاتا ہے اسی دن. بابو غزوتی ہو میں پہلے بتا چکا ہوں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی باب منعقد کرتے ہیں تو صرف بعض چیزیں مراد نہیں لیتے بلکہ اس غزوے سے متعلق جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہوتی ہیں سب کو ذکر فرماتے ہیں. اسی لیے جنگ احد کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہداء احد کی نماز جنازہ وغیرہ کے متعلق احادیث کو ذکر فرمایا. جنگ بدر میں قریش کو بڑی زبردست ناکامی ہوئی تھی, ان کے دلوں کی آگ بھڑک رہی تھی. انہوں نے اگلے سال مدینہ منورہ پر باقاعدہ چڑھائی کی, بڑے زبردست لشکر کے ساتھ انہوں نے قصد کیا تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا آپ کی رائے مبارک تو یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، جب وہ مدینے میں آئیں گے تو اس کی گلی کوچوں میں ان کو قتل کیا جائے گا، اوپر سے سنگ باری کی جائے گی. لیکن کچھ جوان ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو پائے تھے، اور ان کی تمنا یہ تھی کہ میدان کارزار مل جائے تو ہم بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالیں اور اپنے رب کو راضی کریں اور شہادت حاصل کریں. انہوں نے اپنی بات رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، زرہ پہن کر باہر آ گئے. اکابر انصار کو اس میں بڑی فکر، اس سے بڑی فکر ہوئی، انہوں نے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی رائے گرامی تھی وہی اسی پر عمل درآمد کیا جائے جو آپ نے فرما دیا. مائم بغیر نبی یلبس علامتہ حتی یحکم اللہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہوئے. قریش بالکل مدینے کے قریب آ کر قحط کے سامنے اپنی فوجوں کو اتار چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنچ کر اپنی فوج کو اتارا اور کوہ سلع کو اپنے پیچھے رکھا. جبل الرماد پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز متعین کر دیے اور یہ فرما دیا، ہمارا کچھ بھی ہو جائے لیکن تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کی، کفار سے مقابلہ شروع ہوا. ذرا سی دیر میں صفایا ہو گیا، لوگ غنائم پر ٹوٹ پڑے. حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ بس غنائم کی طرف لوٹے ہی تھے کہ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرمہ نے موقع پا کر جبل الرماد اور جبل احد کے بیچ کے راستے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. کایا پلٹ ہو گئی، فتح عظیمت سے بدل گئی، اور اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. پھر اللہ تعالی شانہ نے منتشر صحابہ کو جمع فرمایا، کفار نے اپنے گھروں کا رخ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا، جس کو غزوہ حمراء الاسد سے تعبیر کرتی ہیں. اس کا مقصد صرف کفار کو مرعوب کرنا. چلیے، مومنین کے لیے قتال کی جگہیں متعین کر رہے تھے. چلیے، یعنی اس ظاہری حزیمت میں بہت سے فوائد ہیں. زخمی ہونے پر تو غم کرنے کی بات نہیں، کفار بھی زخمی ہوئے، اور جنگوں میں یہی ہوتا ہے، کبھی کسی کا پانسا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا. اور اس سے اہل ایمان غیر اہل ایمان سے ممتاز ہو جاتے ہیں. نیز اس طرح سے جنگ ہونے پر بہت سے مسلمانوں کو مقام شہادت نصیب ہوتا. چلیے، معاف کر دے اللہ مومنوں کو ذنوب سے. چلیے، لما عالم اللہ نے علم تمیز نہیں کیا، یعنی مجاہدین کو، صابرین کو دوسرے مقابلین سے ممتاز نہیں کیا. چلیے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَسْتَعْصِرُونَهُمْ قَتْلًا بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. یعنی رومات نے نافرمانی کی. چلی، من یرید دنیا سے مراد غنیمت کے طالبین ہیں. چلی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا الا یا وبه بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن اكرمة بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا جبريل اخذ براسي فرد علي اداه الحرب. وبه قال حدثنا في سيسي سند ومتن سي غزوه بدر من عابري سيف اتنا فرق يعني يوم احد وعن يوم بدر آية لیکن یہاں یہ بے محل ہے. ابو ذر وغیرہ متقنین روات بخاری نے اس روایت کو پہلی ہی جگہ ذکر کیا ہے, یہاں کسی نے نہیں ذکر کیا, اور نہ ہی اسماعیلی ابو نعیم نے اپنے اپنے مستخرجات میں اس حدیث کو یہاں ذکر کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اس حدیث کا ذکر کسی کاتب و راوی کی غلطی سے چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلہ حزن سے معلوم ہے شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, لیکن اس حدیث کے استدلال کرنے پر امام شافعی وغیرہ اکابر ائمہ نے اعتراض کیا ہے, اس لیے کہ تو حضور کے وفات کے سال کا قصہ ہے, نماز جنازہ فی الفور پڑھی جاتی ہے, اگر اس سے استدلال کیا جائے تو پھر لازم یہ آئے گا کہ نماز جنازہ 7 سال بعد پڑھی جائے گی, اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. عامر جانے کے بعد اگر امام کی رائے ہو تو وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھی جائے گی ان کا اصح قول یہ ہے کہ نماز جنازہ جائز ہی نہیں, یہی شافعیہ امام احمد کا اصح قول ہے. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں نماز جنازہ مستحب ہے, اور ابو بکر مروزی نے امام احمد سے نقل کیا ہے الصلاۃ علی الشہید اجود وان لم یصلوا عليه اجزاء چلی. قد وزعني للاحياء والاموات ثم طلع المنبر فقال اني بين ايديكم فرد وانا عليكم شهيد واني معلكم الحوض واني لانظر اليه من مقام هذا واني لست اخشى عليكم ان تشركوا ولكن اخشى عليكم الدنيا ان ترى فسوء قال فصارت اخر نظره رجل. ایک ایک حرف الگ کر کے پڑھنا بہت کمال ہے, لیکن توقف سے پڑھنا اس وقت مناسب نہیں, رواں پڑھیے. چلیے. قال فكانت آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لقينا المشركون يومئذ فجأة لقينا المشركين يومئذ فجأة النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وهم عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا زهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم زهروا علينا فلا تعينوا فلما لقينا. یہ جھٹکے سے عبارت پڑھتے ہیں اور جو الفاظ اس کو ختم کر دیتے ہیں. ان رائے تم نا ظہر نہ علیہم فلا تب رہو ان رائے تم رائے تم ظہر علینا فلا تعین نہ چلیے. فلما لقینا حربو یہ کوئی پڑھنا ہوا. چلیے. حتى رأيتم نساء يستجدن في الجبل رفعنا عن سلوكهن قد بدت خلاخلاهن خلاخلاهن نہیں خلاخلوهن, یہ تو خلاخلا تو ہے نہیں خلاخلو ہے, تو ذرا واو بنا دیجیے, اچھا ہے اعراب ظاہر ہو جائے گا. چلیے. خلاخلاہن ارے اس نابینا کو نظر نہیں آتا کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ خلاخلا لہن لہن ایک غبی ہے. چل یار خلاخلہن خلاخلاہن ارے اس غبی کو بتاؤ نا بدبخت کو خلاخلاہن احمق میری طرف کام نہ کھا کر بدبخت, چل بس بے توفیق تجھے آتا کچھ نہیں ہے چل. فاخذوا يقولون الغنيمه الغنيمه فقال عبد الله يهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم الا تذبحوا فابوا فلما ابوا صرف وجوههم فاصيب 70 بديلا واشرف ابو سفيان فقال في القوم محمد فقال لا تجيبوه فقال في القوم من قال لا تجيبوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سے اس لیے منع فرما دیا, جنگی تدبیر کا یہ تقاضا تھا, ظاہری طور پر کفار غالب آ گئے تھے, اس لیے مسلمانوں کے لیے ریبا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ظاہر کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو دشمن پھر ادھر ٹوٹ پڑے. چلیے بخار حافظ قومی ابن بہاد بخار اللہ تجیب بخار حافظ قومی ابن خطاب بخار ان ہارا تو فقال كذبت يا عدو الله يبقى الله لك ما يفزيك قال ابو سفيان قول هبل فقال النبي قول هبل ابو سفيان كان لك هبل اونچا ہو جا. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجی پہلے تو منع کر دیا تھا لیکن جب یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے آپ کو بخیر و عافیت رکھا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے شرک کے بلندی کا اعلان ہو رہا ہے تو آپ نے صاف کہہ دیا کس وقت جواب کو قال مان قال قول اللہ اعلی و اجل کہو اللہ اعلی و اجل. چلیے قال ابو سفیان لنا العزا ولا عزا علیکم بے شرم کہیں لنا العزا ولا عزا لکم. ابو سفیان کہنے لگا ہمارے لیے عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. سمجھے یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی اردو میں عربی بولے اور کہے لن الکتیا ولا کتیا لکم کون سی بات ہوئی. چلیے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیبہ قالوا ما نقول قال قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارے ناصر تمہارا کوئی نہیں ہے. سب تو شاید بعض لوگوں نے سوچا بھی کیا فرما رہے ہیں اور چند ہی سال میں ظاہر ہو گیا اللہ مولا الرسول ولا مولا للکافرین. چلیے قال ابو سفیان یوم بدر والحرب سجال فلتجدون مسلما يوم بدر والحرب سجال آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے